นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธมัชฌิมานิกายมหาราหุโลวาทสูตรเรื่องของพระราหุลมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีในครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในยังนครสาวัตถีแต่เช้าแม้ท่านพระราหุลก็ครองสบงถือบาทและจีวรตามพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องหลังในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ผินพระพักไปรับสั่งกับท่านพระราหุลว่าราหุลรูปชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามเธอพึงพิจารณาเห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปเท่านั้นหรือข้าแต่ท่านพระสุคตรูปเท่านั้นหรือพระเจ้าข้าราหุลทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารและทั้งวิญญาณในครั้งนั้นท่านพระราหุลคิดว่าวันนี้ใครหนออันพระผู้มีพระภาคทรงโอวาทด้วยโอวาทในที่เฉพาะพระภาคแล้วจะเข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตเล่าดังนี้แล้วจึงกลับจากที่นั้นแล้วนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าณโคนไม้แห่งหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้เห็นท่านพระราหุลผู้นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าณโคนไม้แห่งหนึ่งแล้วก็บอกกับท่านพระราหุลว่าราหุลเธอจงเจริญอานาปานสติเถิดด้วยว่าอานาปานสติภาวนาที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระราหุลออกจากที่พักหลีกเร้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่พระเจ้าข้าราหุลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของหยาบมีลักษณะเข้มแข็งอันอุปทานคือความยึดถือของคนหรือสัตว์เข้าไปถือเอาแล้วเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่อาหารในกระเพาะหรืออุจจาระหรือจะยังมีรูปแม้อื่นที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของหยาบมีลักษณะเข้มแข็งอันความยึดถือของคนหรือสัตว์เข้าไปถือแล้วอย่างเดียวกันนี้ราหุลนี้เรียกว่าธาตุดินที่เป็นภายในธาตุดินอันใดที่เป็นภายในด้วยธาตุดินอันใดที่เป็นภายนอกด้วยนั่นก็สักว่าเป็นธาตุดินเสมอกันเท่านั้นอันใครๆพึงเห็นโดยชอบด้วยปัญญาตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นธาตุดินด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายต่อธาตุดินย่อมคลายกำหนัดจากธาตุดินราหุลธาตุน้ำเป็นอย่างไรเล่าคือธาตุน้ำมีทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอกธาตุน้ำที่เป็นภายในคือธาตุอันใดที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเหลวอันความยึดถือของคนหรือสัตว์เข้าไปถือแล้วเช่นน้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหล่อข้อหรือน้ำมูดก็ดีหรือจะยังมีธาตุน้ำที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเหลวอันความยึดถือเข้าไปถือเอาแล้วอื่นๆนอกไปจากนี้อันใดก็ดีธาตุน้ำทั้งสองประเภทนี้เรียกว่าธาตุน้ำอันเป็นภายในธาตุน้ำที่เป็นภายในด้วยธาตุน้ำที่เป็นภายนอกด้วยนั่นก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุน้ำเสมอกันเท่านั้นอันใครๆพึงเห็นธาตุน้ำนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นธาตุน้ำนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายจากธาตุน้ำย่อมคลายกำหนัดจากธาตุน้ำราหุลธาตุไฟเป็นอย่างไรเล่าธาตุไฟมีทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอกธาตุไฟที่เป็นภายในคือธาตุไฟอันใดอันเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเผาผลาญอันความยึดถือเข้าไปถือเอาแล้วเช่นไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วให้แปรไปโดยชอบนี้ก็ดีหรือจะยังมีธาตุไฟอื่นที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเผาผลาญอันความยึดถือเข้าไปถือแล้วอื่นๆนอกไปจากนี้อันใดก็ดีราหุลธาตุไฟทั้งสองประเภทนี้เรียกว่าธาตุไฟอันเป็นภายในธาตุไฟที่เป็นภายในด้วยธาตุไฟที่เป็นภายนอกด้วยนั่นก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุไฟเสมอกันเท่านั้นอันใครๆพึงเห็นธาตุไฟนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นธาตุไฟนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้ว จิตย่อมเบื่อหน่ายต่อธาตุไฟย่อมคลายกำหนัดจากธาตุไฟราหุลธาตุลมเป็นอย่างไรเล่าคือธาตุลมมีทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอกธาตุลมที่เป็นภายในคือธาตุอันใดเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปพัดมาอันความยึดถือเข้าไปถือแล้วเช่นลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมเล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกนี้ก็ดีหรือจะยังมีธาตุลมที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปพัดมาอันความยึดถือเข้าไปถือเอาแล้วอื่นๆนอกไปจากนี้อันใดก็ดีธาตุลมทั้งที่เป็นภายในด้วยทั้งที่เป็นภายนอกด้วยก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุลมเสมอกันเท่านั้นอันใครๆพึงเห็นธาตุลมนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นธาตุลมด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายต่อธาตุลมย่อมคลายกำหนัดจากธาตุลมราหุลอากาศธาตุเป็นอย่างไรเล่าอากาศธาตุมีทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอกคืออากาศธาตุที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของแสดงลักษณะแห่งความว่างอันความยึดถือเข้าไปถือเอาแล้วเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากที่ว่างที่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วผ่านไปที่ว่างที่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วตั้งอยู่หรือช่องที่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วออกสู่เบื้องล่างนี้ก็ดีหรือจะยังมีอากาศธาตุที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของแสดงลักษณะแห่งความว่างอื่นๆนอกไปจากนี้ซึ่งไม่ตันมีลักษณะไม่ตันเป็นของเปิดมีลักษณะเปิดอันเนื้อและเลือดไม่เข้าไปบรรจุอยู่อันเป็นภายในอันความยึดถือเข้าไปถือแล้วอื่นๆนอกไปจากนี้อันใดก็ดีราหุลอากาศธาตุทั้งสองประเภทนี้เรียกว่าอากาศธาตุที่เป็นภายในอากาศธาตุที่เป็นภายในด้วยทั้งที่เป็นภายนอกด้วยก็สักว่าเป็นแต่เพียงอากาศธาตุเสมอกันเท่านั้นอันใครๆพึงพิจารณาเห็นโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นอากาศธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายต่ออากาศธาตุย่อมคลายกำหนัดจากอากาศธาตุราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเพราะเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ภาษาทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่เปรียบเหมือนคนที่เขาทิ้งเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างมูดบ้างทิ้งน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างน้ำเลือดบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่รู้สึกอึดอัดรังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิด เมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ภาษาทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นจะไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉะนั้นเหมือนกันราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำเถิดเพราะเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำอยู่ภาษาทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นจะไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่เปรียบเหมือนเมื่อคนเก่าทิ้งเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างน้ำเลือดบ้างลงไปในน้ำน้ำนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำเถิดประเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำอยู่ภาษาทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นจะไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉะนั้นเหมือนกันราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยไฟเถิดประเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยไฟอยู่ภาษาทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจะไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่เปรียบเหมือนเมื่อคนเขาทิ้งเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งมูดบ้างคูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างน้ำเลือดบ้างลงไปในไฟให้มันไหม้ไฟนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยไฟเถิดประเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยไฟอยู่ภาษาทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่กลุ่มรุมจิตของเธอตั้งอยู่ฉะนั้นเหมือนกันราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยลมเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยลมอยู่ภาษาทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจะไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่เปรียบเหมือนเมื่อลมพัดก็ย่อมต้องของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างพัดผ่านคูดบ้างมูดบ้างพัดผ่านน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างน้ำเลือดบ้างลมนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดรารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยลมเถิดเพราะเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยลมอยู่ภาษะเป็นที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่กลุ่มรุมจิตของเธอตั้งอยู่ฉะนั้นเหมือนกันราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศอยู่ภาษาทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นจะไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่เปรียบเหมือนอากาศเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งอยู่เฉพาะในที่ไรๆนี้ฉันใดราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศอยู่ภาษาทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉะนั้นเหมือนกันราหุลเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่ฉะละพยาบาทได้เธอจงเจริญกรุณาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญกรุณาภาวนาอยู่ชะละวิหิงสาคือความเบียดเบียนได้ เธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู่จะละความอิจฉาริษยาได้เธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่จะละความขัดเคืองคือปฏิฆาได้เธอจงเจริญอสุภะภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอสุภะภาวนาอยู่จะละราคะได้เธอจงเจริญอนิจจสัญญาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู่จะถอนซึ่งความสำคัญมั่นหมายในตัวตนได้ราหุลเธอจงเจริญอานาปานสติภาวนาเถิดเพราะอานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ราหุลคือเธอผู้ใดในธรรมวินัยนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าระลึกถึงลมหายใจเข้าระลึกนึกถึงลมหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้ซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจเข้าให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจเข้าให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์อย่างยิ่งหายใจเข้าให้เป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์อย่างยิ่ง หายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าให้เป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าให้เป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าให้เป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกราหุลอานาปานสติสมาธิที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่จะมีเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อจะดับจิตนั้นจะเป็นสิ่งที่เขารู้แจ้งแล้วดับไปหาใช่เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้แจ้งไม่ดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระราหุลมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละมหาราหุโลวาทสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ